Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska odpiera zarzuty polskiego ministra spraw zagranicznych. Dziś posiedzenie robocze. Za 2 tygodnie merytoryczne ruszają prace komisji weryfikacyjnej, która zajmie się dziką reprywatyzacją w stolicy. Kilkudziesięciu samorządowców odznaczonych przez prezydenta za działalność na rzecz społeczności lokalnych. Ale na początek 6 dzieci trafiło do szpitala z podejrzeniem zatrucia chlorem po awarii urządzenia dozującego chlor na basenie miejskim w Kaliszu. Basen zamknięto do odwołania, a do tej informacji wrócimy w kolejnych serwisach. Szef polskiej dyplomacji krytykuje Komisję Europejską i wytyka jej brak legitymizacji. Bruksela odpiera zarzuty Witolda Waszczykowskiego. Chodzi o wywiad cytowany przez portal Politico. Minister Waszczykowski powiedział w nim, że konflikt komisji z polskim rządem dotyczący Trybunału Konstytucyjnego to tak naprawdę osobista krucjata jej wiceszefa Fransa Timmermansa. Beata Płomycka. Rzecznik komisji Margarity Skinas powiedział dziś na konferencji prasowej, że za Fransem Timmermansem stoi cała komisja. Ubolewamy, że minister rządu nie rozumie roli komisji, jej struktury i kompetencji. Komisja to kolegialne ciało i wszystkie decyzje są podejmowane wspólnie przez komisarzy. Minister Waszczykowski mówił też, że Polska nie może pozwolić na to, by grono biurokratów wydawało polecenia państwom członkowskim. Rzecznik komisji tak odpowiadał. Wszyscy członkowie komisji uzyskali wotum zaufania w Parlamencie Europejskim. Otrzymali je od europosłów pochodzących z bezpośrednich wyborów. Rzecznik komisji powiedział też, że jeśli chodzi o prowadzoną od 1,5 roku procedurę kontroli praworządności przeciwko Polsce, to komisja jest apolityczna i bezstronna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To będzie na razie posiedzenie organizacyjne, tak o pierwszym spotkaniu Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie, której prace ruszą o 16, mówi resort sprawiedliwości. Podczas dzisiejszego posiedzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości członkowie komisji mają rozmawiać na temat nieruchomości, którymi komisja ma zająć się w pierwszej kolejności. Ponieważ Sejm nie powołał jeszcze jednego z 8 członków komisji, a dokładnie posła z Klubu Nowoczesnej, pierwsze merytoryczne posiedzenie odbędzie się za 2 tygodnie, mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości i członek komisji Sebastian Kaleta. Ustalimy wspólnie z przewodniczącym harmonogram najbliższych prac, jak również kwestie organizacyjne, które pozwolą komisji w najbliższym czasie rozpocząć efektywne i sprawne procedowanie w wyjaśnieniu reprywatyzacji w Warszawie. Z pewnością dzisiejsze spotkanie ma służyć temu, by w najbliższych tygodniach komisja już mogła rozpisywać pierwsze rozprawy, wyzywać pierwszych świadków w konkretnych sprawach. Maciej Kierwiński z Platformy Obywatelskiej kwestionuje intencje rządzącej partii i twierdzi, że komisja została powołana z pogwałceniem konstytucji. Nie wierzy też w jej merytoryczną pracę. Nie wiem, w jakim kierunku zmierzać ma ta komisja. Nie wiem tak naprawdę, co ma ustalić. Mi wydaje się, że będzie to bardziej show polityczne, więc realnego urobku pracy tej komisji po prostu nie będzie. Teraz na stole jest ustawa reprywatyzacyjna. Platforma taki projekt złożyła. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość robi sąd ludowy. Zamiast poprzeć ustawę Platformy Obywatelskiej, tą ustawę chcą wyrzucić do kosza. To pokazuje nieszczere intencje PiS-u. W pracach komisji będzie brała udział także powołana w zeszłym tygodniu Rada Społeczna, w skład której weszli przedstawiciele organizacji walczących z dziką reprywatyzacją w stolicy. To nagroda za działania na rzecz społeczności lokalnych. Kilkudziesięciu samorządowców zostało odznaczonych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że samorząd terytorialny stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych kraju. Dziękował samorządowcom za pracę. Powtórzył swój sprzeciw wobec pomysłu wprowadzenia dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od przyszłorocznych wyborów samorządowych. Uważam, że jest to zmiana, która również zaskakuje państwa wyborców, państwa mieszkańców i że może być coś takiego wprowadzone, owszem, czyli dwukadencyjność, ale dopiero po odbyciu dwóch kadencji przez tych, którzy zostaną wybrani w najbliższych wyborach samorządowych. Natomiast dotychczasowe warunki w tym zakresie powinny być zachowane. Prezydent mówił, że w przyszłorocznym referendum konstytucyjnym powinny znaleźć się pytania dotyczące roli samorządów w państwie. Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu spotkał się z przedstawicielami największych organizacji samorządowych w Polsce i usłyszał zapewnienie, że są oni otwarci na dyskusję w tej kwestii. Referendum ma się odbyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, czyli 11 listopada 2018 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Co najmniej 24 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych podczas gwałtownych burz, które tuż przed sezonem monsunowym nawiedziły stan Bihar. Na północnym wschodzie Indii 5 osób poniosło śmierć, gdy pod uderzeniami wiatru zawalił się dom. Kilka osób zginęło od uderzeń pioruna. Deszcze monsunowe mają dotrzeć do południowego wybrzeża Indii jutro. To był serwis Trójki.

był 2006 rok. Tor wyścigów konnych na Służewcu. Koncert zespołu Duran Duran. Pamiętam, że zagrali ten utwór w absolutnie kosmicznej wersji. The Chauffeur. Epilog znakomitej płyty Rio. 35 lat od wydania minęło. Jakby się dobrze, znaczy może nie jakby nawet, dobrze się oparł ten album upływowi czasu. Nawet znakomicie. Duran Duran w kąciku dla niepoprawnie romantycznych. To teraz będą prezenty dla Państwa. 22:07 trójek, Piotr Kordaszewski jest przy telefonach. Mamy piękny Dzień Dziecka w planach, bo w czwartek o godzinie 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrywamy koncert tego zespołu. Mów do mnie jak do siebie. Mów do mnie, doceniaj. Mów do mnie, nie okłamuj. Mów do mnie jak do siebie. Mów do mnie, nie okłamuj. Mów do mnie, co trzeba. Całą prawdę, co myślisz, co czujesz. Nie zamknę oczu, już nigdy. Ciebie tylko oglądam, oglądam. Nie zmrużę oczu. Ciebie się modli, tobą gasić pragnienie. Mów do mnie jak do siebie. Mów do mnie, co trzeba. Mów do mnie całą prawdę, co myślisz naprawdę. Nie zamknę oczu już nigdy. Ciebie tylko oglądam. Zmrużę oczu już nigdy. Tylko do ciebie się modlisz, tobą gasić pragnienie. Nie zamknę oczu już nigdy. Ciebie tylko oglądać, oglądać. Nie zmrużę. Mów do mnie. Gwiazdozbiór to z tej płyty zespół Snowman. W czwartek nagrywanie koncertu, a w niedzielę retransmisja w naszym paśmie koncertowym po godzinie 19:00. Proszę dzwonić 22:07. Zanim odjedziesz, tu są dwa słowa. Są dosyć lekkie, w podręczny bagaż da się je spakować. Zanim odjedziesz, nim wielka woda znów nas rozdzieli, chciałbym powiedzieć, nie zostaw mnie bez nadziei. ma znaczenia, czy cię nie będzie tydzień czy miesiąc, płyty i książki. Twoja sukienka wciąż tutaj leżą. Nie każ mi proszę, jak tym przedmiotom czekać na ciebie. Zostaw mi proszę siebie na samym dnie, jak pewnie wiesz. Kolor nieba ma serce, mieszczą się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na serca dnie ukryty jest wielki ocean. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. W nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na serca dnie ukryty jest wielki ocean. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. Na samym dnie, jak pewnie wiesz, kolor nieba ma serce. Mieszczą się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na serca nie ma. No ale przecież będziecie. Gwiazdozbiór, Snowman, Ocean Nieba. Bardzo dobra płyta. No, jeśli miałbym tutaj jakąś recenzję swoją wygłaszać, taką dłuższą, to powiedziałbym, że może oprócz tego pierwszego singla, tam się wszystko zgadza. Wszystko się zgadza. Bardzo czekam na koncerty i bardzo czekam na ten występ w Trójce, bo trochę ich nie było u nas, a przecież to znakomity zespół, który zresztą w świat, w szeroki świat wyszedł, poszedł stąd, z Myśliwieckiej 357. W środę, w czwartek, nie w środę, tylko w czwartek, właśnie w tym studiu zagrają koncert, który będzie promował ten album. Proszę jeszcze dzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. 27 minut po godzinie 14. Teraz powiem, że w ostatnich tygodniach, po latach, znowu zaznajamiam się, zapoznaję się z dyskografią pewnej artystki znakomitej, ale myślę, że w Polsce wciąż trochę niedocenianej. He was sitting in the lounge of the Empire Hotel. He was drinking for diversion, he was thinking for himself. A little money riding on the maple leaves. Along comes a lady in lacy sleeves. She says, let me sit down, you know, drinking alone. It's a shame, it's a shame, it's a crying shame. Look at those jokers who do that damn hockey game. Hey, honey, you got lots of cash. to bardzo często tak się dzieje podczas słuchania tych kolejnych płyt i przypominania sobie na powrót po iluś tam latach tej muzyki. Bardzo często tak się dzieje, że łapie się na takich wrażeniach. Ale ładne, ale ładne, ale ładne. No i właściwie to są jedyne i najczęściej powtarzające się, nie, jedyne wrażenia z tych płyt, ze spotkań z tą muzyką. Joni Mitchell, 74 rok, czyli to było 43 lata temu. Courtney Spark, znakomita płyta. Bardzo gorąco Państwu polecam i nawet myślę o tym, żeby w naszych poniedziałkowych spotkaniach, tonacjach zorganizować coś na zasadzie kącika jej poświęconego. Rise and Robbery, to przed chwilą. To teraz z 2017, The Secret Sisters, proszę posłuchać. The wicked sky that rules the bitter winter, the blazing sun that burns each little wind. In every season, a reason to resent you sets me on fire all over again. There was a time I thought that you could manage the parts of me I couldn't comprehend. I didn't realize you'd be my demolition and my demise in the end. I can't go anywhere, the damage is done. I'm all in pieces and the damage is done. If it's a race we were running, you've already won. Shot me with the starting gun. The damage is done. I am not sorry the two of us have parted. I'm only sorry you made the choice and drew a line we can't cross. There's nothing left to say here. Go do your damage to somebody new. I can't go anywhere, the damage is done. I'm all in pieces and the damage is done. If it's a race we were running, you've already won. Shot me with the star. Oho, ktoś nam tu gra ładną bajkę. Może to być bajka na dobranoc, ale może też zdarzyć się w samym środku dnia. Polecam Państwu tę najnowszą płytę Secret Sisters, You Don't Own Me Anymore, utwór Damage, przed chwilą z niej. To teraz tak, w związku z tym, że umówiliśmy się jakiś czas temu, że te poniedziałkowe tonacje to spoglądanie w przeszłość, tę chlubną, w przeszłość, z której wziął się program Trzecie Polskiego Radia, ten muzyczny, aktualny. I czasami wracanie do rzeczy, które są trochę zapomniane, trochę gdzieś zagrzebane pod mchem, W związku z tym teraz zapraszam Państwa na wycieczkę do 1981 roku. Ten drugi utwór, bo będą dwa utwory z jednej płyty, ten drugi utwór bardzo dobrze Państwu powinien się skojarzyć z Trójką, a płyta była, jest zresztą wciąż zatytułowana Claro que sí. In the mirror, smiling at myself, looking my eyes in storage cabinet, bottles on the shelf, bottles on the shelf. spinning brains like in a French black and white movie of the 50s. I feel like a character in it who's just lost the door, who's alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it. Steamy hot summer night street makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi. Z tym zespołem, duetem było zawsze tak, że do końca nie wiedzieliśmy, czy mamy tę twórczość, te dźwięki brać na poważnie, czy to jest jakiś wygłup, bardziej mrugnięcie okiem, żarty i jakieś pastisze, śmiech gdzieś za kotarą. No ale kiedy się wsłuchać w tę muzykę, to wydaje mi się, że ona jest mniej więcej taka jak ciasto z bardzo dużą ilością ukrytych bakali. O! Oczywiście, że tak, czyli Claro Cassie, czyli drugi album duetu Yellow, The Evening's Young i She's Got a Gun. Ten drugi utwór chyba najbardziej ze wszystkich kojarzy mi się z taką piękną przeszłością listy przebojów programu trzeciego. Nie wiem jak państwu. To teraz znowu podróż do 2017 roku. Płyta, która ma chyba najdziwniejsze tytuły, jakie ostatnio odkryłem, jeśli chodzi o polską muzykę. Nie sposób tego jakoś sensownie rozszyfrować, ale nie to jest najważniejsze. Zespół Kujawy. Bardzo proszę. We'll be right back. Thank you. Super grupa, jeszcze będziemy do nich na pewno wracać. Kujawy. A na koniec Talking Heads, bo to też Państwu niedawno obiecałem. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Coraz więcej pytań otrzymujemy na temat naszej 47. akcji rowerowej. Słuchacze zainteresowani są przede wszystkim wspaniałą nagrodą, wyjazdem na rajd rowerowy Adriatycką Rivierą. No, na tę wyprawę trzeba zasłużyć, czyli zorganizować wyprawę kolarską i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Czekamy na Wasze prace. Teraz chciałbym jeszcze wrócić do tematu, który już poruszaliśmy. Co nowego w rowerach? Mówiliśmy o ramie, dziś o innych elementach dwóch kółek. Tomasz Piątkowski ze Skiteamu. Porozmawiajmy może dzisiaj na temat napędu. To jest taki jeden z ważniejszych elementów roweru, który ma zapewniać zarówno to przeniesienie naszych nóg poprzez łańcuch i poprzez koła zębate, napędu na koła i na opony, i zapewnić nam jazdę, czyli trakcję. I dlatego chciałem powiedzieć, co się zmieniło w ostatnim czasie. Zaczęło się to od klasyki, a więc roweru szosowego, gdzie stopniowo zmniejszano ilość przełożeń z przodu.